Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela 11 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja służb w Sosnowcu, gdzie zawaliła się jednopiętrowa kamienica. Poszukujemy jeszcze prawdopodobnie jednej osoby. Angela Merkel liczy na nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. W Radzyminie pochowano wybitnego aktora Wojciecha Pokora. W Sosnowcu trwa akcja służb po tym, jak około 20 zawaliła się jednopiętrowa kamienica, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska. Została wydobyta jedna osoba, z którą był wcześniej kontakt, to jest mężczyzna, był przytomny, został wydobyty przez ratowników i przetransportowany do szpitala. Poszukujemy jeszcze prawdopodobnie jednej osoby. Na miejscu pracują psy tropiące, gruzowisko jest szczelnie przesypane, dlatego dostęp jest bardzo trudny. W akcji uczestniczy 65 osób. Z powodu zawalenia się budynku z pobliskich domów ewakuowano 10 osób. Wojewoda Śląski poinformował, że otrzymają lokale zastępcze. Według wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń, przyczyną zdarzenia był wybuch butli z gazem. Mieszkańcy są w szoku. Huk i policję słyszałam. Tam jest, wie pan, wszystko ogrodzone taśmą, nie puszczają nikogo bliżej. Bliżej, obstawione jest. Jednego pana już tego pogotowie zabrało, a tej pani szukają pod gruzami. Cały czas szukają, tak? Szukają. A państwo mają butle z gazem rzeczywiście w mieszkaniach? Ja mam. Cała ta ulica ma butle z gazem. Służby szacują, że akcja może potrwać wiele godzin. Zmieniamy temat. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że liczy na to, że spotkanie z Mateuszem Morawieckim otworzy nowy rozdział w stosunkach polsko-niemieckich. Polski premier poleci do Berlina w przyszłym tygodniu. Na oficjalnej stronie kanclerz umieszczony został wywiad, w którym Angela Merkel zaznacza, że spotkała się z premierem Morawieckim już podczas Rady Europejskiej w Brukseli i liczy na dobrą współpracę. Angela Merkel została zapytana również o kwestię praworządności w Polsce i postępowaniu prowadzonym przez Komisję Europejską. Trwają bardzo intensywne rozmowy między polskim rządem a Komisją Europejską. Wszyscy, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się przestrzegać zasad praworządności. To szkielet naszej współpracy w Unii Europejskiej. Gdy w tej sprawie pojawiają się wątpliwości i krytyka, to trzeba intensywnie nad tym dyskutować. Dlatego liczę na to, że rozmowy polskiego premiera z Komisją Europejską ostatecznie zakończą się sukcesem. Europejskiej Komisji auch erfolgreich sein werden. Angela Merkel skomentowała również polską nowelizację ustawy o IPN-ie, która m.in. wprowadza kary za mówienie o polskich obozach śmierci. Kanclerz zaznaczyła, że nie chce mieszać w polskie prawodawstwo. Mówiła jednak o niemieckiej odpowiedzialności za Holokaust. Były to obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność trwa i każdy niemiecki rząd tę odpowiedzialność przyjmie, mówiła Merkel. Te słowa skomentowała rzeczniczka rządu. Joanna Kopcińska powiedziała, że wypowiedź kanclerz Merkel wpisuje się w dyskusję o rzeczywistych sprawcach Holokaustu, przyczyniając się do lepszego zrozumienia tej kwestii na świecie. Na cmentarzu bohaterów Bitwy Warszawskiej w Radzyminie pochowano wybitnego aktora Wojciecha Pokorę. Artysta zmarł 4 lutego w wieku 83 lat. Żegnała go m.in. Barbara Kraftówna. Fenomenalny aktor, wspaniały kolega, zwłaszcza jego aktorstwo poza wiedzą techniczną odznaczało się to, co nazwałam niepowtarzalnością, czyli jego charakterologia własna i zawodowa. Jestem szczęśliwa, że na swojej drodze, nie tylko zawodowej, ale i życiowej, spotkałam Wojtka. Wojciech Pokora był jednym z najbardziej znanych i lubianych aktorów komediowych, a także artystą kabaretowym, reżyserem i pedagogiem. W pamięci widzów zapisał się jako aktor Stanisława Barei. Wystąpił w prawie wszystkich jego filmach, m.in. Poszukiwany, Poszukiwana, Brunet wieczorową porą, Miś, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Jego dorobek artystyczny liczy kilkadziesiąt kreacji teatralnych. Wielokrotnie występował też w teatrze telewizji. Popularność przyniosły mu występy w kabaretach, zarówno radiowych, jak i telewizyjnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czeka nas pochmurny dzień, większe przejaśnienia głównie w centrum i na południu, na wybrzeżu i Pomorzu oraz wschodzie kraju, miejscami słabe opady śniegu. Po południu na zachodzie kraju słabe opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od minus 2 do plus 4 stopni. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo.

Płyty Baby Kradok, Pepe Bradok w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim cykl z muzyką opublikowaną 20 lat temu. Dziś wyśmienita płyta Josha Winka, Here, Here. Koncept album, który ukazał się w OVM Records.